To była grupa Jane's Addiction w utworze Been Caught Stealing z albumu Ritual de lo Habitual, a wcześniej Proletariat z albumu pod tym samym tytułem, a jeszcze wcześniej Gary Moore i Still Got the Blues. A teraz już Aya RL.

Za nami grupa IARL, Jak ze szkła i stali, z drugiego albumu zatytułowanego po prostu IARL, znanego też jako Niebieska. A ja później Depeche Mode i Enjoy the Silence z płyty Violator i wreszcie tę trójkę dopełniła grupa Big Cyc z piosenką Berlin Zachodni. A teraz już Chris Isaak. Nobody loves me.

Chris Isaak i Wicked Game, Stanisław Sojka i Cud Niepamięci oraz Eddie Brickell and the New Bohemians, What I Am. Te piosenki, ci artyści już za nami, a teraz Happy Mondays. Already passed. Odrobina niezależnej muzyki tanecznej za nami. Po kolei Happy Mondays i Kinky Afro, Jesus Jones i Right Here, Right Now oraz EMF Unbelievable. A teraz już Jachozna i Renata Przemek. Świadczy o tym jego gest. Bóg też chłopem jest, tak jak słynki

I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life you're haunting me. I love you so. Bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street, Kate Pearson z grupy The B-52s i Iggy Pop. Candy, wcześniej In Excess i Suicide Blonde. Złoty okres, szczyt popularności tej australijskiej formacji, a na początku tej trójki Jachozna i Renata Przemyk, Babę zesłał Bóg. I w dzisiejszym rannym wzmacniaczu to już prawie wszystko. Zostały nam jeszcze trzy piosenki. Emigranci na falochronie, The Soup Dragons, I'm Free oraz Bielizna i Romantyczność. Ja już Państwu bardzo dziękuję za mijające wkrótce dwie godziny i spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.